Zdaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy jeszcze dziś. Przed silnym wiatrem na północy kraju ostrzega IMGW. Nigdy więcej, mówili prezydenci Izraela i Niemiec na uroczystościach 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przywódcy Polski, Izraela i Niemiec, ale także rabini, społeczność żydowska i ocaleni z Holokaustu oddają dziś w Warszawie hołd powstańcom żydowskim, którzy 80 lat temu chwycili za broń. Kończące się powoli uroczystości na placu bohaterów getta obserwuje Wojciech Cegielski. Prezydent Izraela Isaac Herzog mówił tutaj, że choć Niemcy zamordowali tysiące Żydów, to naród izraelski żyje. Dziękował też wszystkim sprawiedliwym wśród narodów świata, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przepraszał za zło popełnione przez swoich rodaków 80 lat temu, a polski prezydent Andrzej Duda podkreślał, że źródłem zła i Holokaustu była nienawiść i apelował o położenie kresu także dzisiejszym jej przejawom. Każdy, kto sieje nienawiść, każdy, kto depce drugiego człowieka, depce po grobach bohaterów powstania w getcie warszawskim, depcze groby pomordowanych Żydów, ale depcze groby także wszystkich tych, którzy pomagali wtedy tym prześladowanym, tym mordowanym. W czasie uroczystości przemawiał też Marian Turski, dziennikarz i historyk, jeden z ocalałych z Holokaustu, i mówił, że źródłem zła był antysemityzm i apelowałby także dzisiaj nie być obojętnym. Czy mogę milczeć, gdy dzisiaj armia rosyjska dokonuje agresji na sąsiada i zaboru jego ziem? Czy mogę milczeć, gdy widzę los Buczy? Te słowa wywołały zresztą aplauz i oklaski wśród zgromadzonych. O tym, że to nigdy więcej oznacza także brak zgody na to, co dzieje się na Ukrainie, mówił także niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier. A teraz na zakończenie uroczystości trwa jeszcze żydowska i chrześcijańska modlitwa za zmarłych. Wojciech Cegielski, dziękujemy. Symbolem powstania w getcie są dwie flagi, polska i żydowska, powiewające w czasie walk nad miastem, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu złożył przed południem hołd żołnierzom Armii Krajowej, którzy oddali życie, próbując wesprzeć powstanie w getcie. To walka w sprawie, która była dla nich również najważniejsza, bo Żydzi stanowili część społeczeństwa, część całego społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej i dlatego w tamtej nierównej walce również polscy żołnierze pomagali. Powstanie w getcie było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej. Jeszcze dziś Komisja Europejska przedstawi decyzję w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy. Poinformował o tym unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Dodał, że będą one ważne i dobre dla polskich rolników. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen wysłała w tej sprawie list do 5 państw, w tym Polski, które zmagają się z problemem nadmiernego napływu zboża. Komisja ma skorzystać z nadzwyczajnych uprawnień i wprowadzić zakaz importu 4 ukraińskich produktów. Pszenicy, kukurydzy, słonecznika i nasion rzepaku. Komisarz Janusz Wojciechowski ma wziąć udział w spotkaniu przedstawicieli Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii z wiceprzewodniczącym komisji Vlaldisem Dombrovskisem. Myślę, że dzisiaj pod koniec dnia będziemy mogli zakomunikować ważne decyzje Komisji Europejskiej. Ważne i sądzę, że dobre dla rolników w Polsce i w krajach przygranicznych z Ukrainą. To jest jeszcze Rumunia, Węgry, Słowacja, Bułgaria. Tych krajów obok Polski dotyczy ta kryzysowa sytuacja i wszystko wskazuje na to, że to będą dobre informacje, no ale to oczywiście po zakończeniu tych prac będziemy mogli to Państwu ogłosić. Spotkanie przedstawicieli 5 krajów z komisarzami ma się rozpocząć o 16:00. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem na północy kraju i przed nocnymi przymrozkami. Ostrzeżenia przed wichurami dotyczą powiatów nadmorskich i obowiązują do 19:00, informuje synoptyk Grażyna Dąbrowska. Zostały one wydane dla zachodniego i środkowego wybrzeża. Są to ostrzeżenia stopnia pierwszego o wietrze w porywach dochodzącym do 75 km na godzinę. IMGW ostrzega, że najbliższa noc będzie bardzo chłodna. Na południowym zachodzie wystąpią przymrozki. Więcej o pogodzie za chwilę. Papież nawiązał do zbliżającej się uroczystości patrona Polski świętego Wojciecha. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej na placu świętego Piotra. Z Rzymu Piotr Kowalczuk.

tell her she's so pretty. She'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while. Cause even her smile looks like a frown. She's seen her share of devils in this angel town. So sure about this place. It's hard to play a gig in this town and keep a straight face. And it seems like everybody's got a plan. It's kind of like Nashville with a tan. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye. Rock-a-bye. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye. Rock-a-bye. Przed nami, drodzy Państwo, 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera. Naszym gościem jest dyrektor artystyczny festiwalu, pan Grzegorz Stępniak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa i panią. To jeszcze kilka dni, bo festiwal rusza 28 kwietnia, potrwa do 7 maja w Krakowie oczywiście. I co nas czeka? Od czego by pan zaczął, żeby przyciągnąć jeszcze tych, którzy na przykład nigdy nie wzięli udziału w takim festiwalu? Serdecznie zapraszam wszystkich na 16. edycję Mastercard of Camera. W tych datach, o których pani wspominała, czeka nas kilkaset seansów, praktycznie prawie 100 filmów fabularnych, starannie wyselekcjonowanych przez ostatni rok przeze mnie i cały dział programowy. Wśród trzonu naszego programu niezmiennie konkurs główny, Wytyczenie drogi dla pierwszych i drugich filmów reżyserów z całego świata oraz konkurs polskich filmów fabularnych. Do tego jak zwykle nowości, nowe sekcje tematyczne. W tym roku między innymi sekcja poświęcona tak zwanemu kinu kobiet, Herstorie. Sekcja pod wielomówiącą nazwą Wszystko w rodzinie. Sekcja, w której filmy pokazywane opowiadają o przemianach technologicznych i problemach wynikających z przemian cywilizacyjnych pod nazwą Technoparty i wiele, wiele innych filmów, które będzie można oglądać zarówno w krakowskich kinach studyjnych, jak i w kinach panerowych. Też sekcja Ahoj Przygoda dobrze brzmi przed wakacjami. Tak, Ahoj Przygoda, jestem szczególnym fanem, ale też pomysłodawcą, nie chwaląc się tej nazwy. Filmy pokazywane w tej sekcji gdzieś odwołują się do konwencji kina nowej przygody, szczególnie popularnego w latach 70. i 80. i w jej ramach przyglądamy się temu, jak bardziej niezależni twórcy obecnie przepisują wspomniane techniki narracyjne, konwencje filmowe i przeszczepiają je na grunt kina bardziej niezależnego. Brzmi to bardzo poważnie. Też sporo ciekawych gości, z którymi można się spotkać podczas festiwalu, posłuchać, porozmawiać, zaczepić, dowiedzieć się. To kilka słów o zaproszonych osobach. Będzie można spotkać się w istocie ze wszystkimi reżyserami wspomnianych filmów pokazywanych w ramach konkursu głównego Wytyczanie Drogi, którzy wezmą udział w spotkaniach z publicznością Q&A po seansach. Analogicznie będzie można spotkać się z reżyserami, ale też z aktorami 10 filmów pokazywanych w konkursie polskich filmów fabularnych. Zapraszam też szczególnie Państwa na specjalny pokaz poświęcony twórczości Jana A.T. Kaczmarka. Będzie to pokaz filmu Całkowite zaćmienie w reżyserii Agnieszki Holland, a seans zostanie poprzedzony rozmową z reżyserką, którą poprowadzi Grażyna Zrubicka, więc będzie na pewno dużo się działo. Też wśród członków jury konkursu polskich filmów fabularnych jest bardzo znana reżyserka castingu. Tak, jedną członkiem jury konkursu polskich filmów fabularnych. To jest taka nasza tradycja, że co roku zapraszamy do tego gremium złożonego w całości z zagranicznych ekspertów i filmowców, reżyserkę castingów. W tym roku to Debbie McWilliams, która odpowiada za casting do ostatnich 14, z tego co pamiętam, filmów o przygodach niezapomnianego Jamesa Bonda, czyli Agenta 007, ale robiła oprócz tego bardzo głośne i trochę bardziej niezależne projekty filmowe, na przykład film Moja piękna pralnia z Danielem Day-Lewisem, czy film Gwiazdy nie umierają w Liverpoolu, w którym wystąpiła Annette Bening i Jamie Bell, kojarzony pewnie powszechnie publiczności jako dziecięca gwiazda filmu Billy Elliot. Wśród zaproszonych gości, pośród tych setek możliwości zobaczenia kolejnych odsłon, opowiadania o świecie za pomocą ruchomych obrazów, no też są zwykłe spotkania, zwykłe debaty między po prostu fanami kina, też młodymi twórcami, które z takich spotkań, na którym etapie na przykład festiwalu, tak jak mam pan doświadczenie już tych poprzednich edycji, są najbardziej wnoszące na przykład dla państwa też organizacyjnie takich informacji zwrotnych, który to jest taki moment najbardziej intensywny tego festiwalu. Wydaje mi się, że dla widzów, ale też dla nas, a przede wszystkim dla twórców pokazywanych filmów na festiwalu, najciekawsze są najbardziej żywiołowe dyskusje i wymiany poglądów i rozmowy w ramach spotkań Q&A, o których mówiłam, które mamy do wszystkich filmów konkursowych, w obydwu konkursach głównym i Wytyczanie Drogi w konkursie polskich filmów fabularnych. Zauważyłam też na przestrzeni ostatnich kilku lat, że polscy widzowie i publiczność coraz bardziej się otwierają, coraz chętniej dzielą się na forum swoimi spostrzeżeniami, komentarzami, uwagami z twórcami, zadają im często bardzo ciekawe, tak zresztą mówią mi sami filmowcy i twórcy, niespodziewane i nieoczywiste pytania, więc wydaje mi się, że to jest taka platforma bardzo inspirująca, ale też pomyślana tak właśnie, żeby trochę wymienić opinie, poglądy, podyskutować i porozmawiać. Czyli każdy moment jest dobry. 28 kwietnia rozpoczyna się Festiwal Kina Niezależnego Mastercard of Camera i potrwa do 7 maja w Krakowie. Naszym gościem był dyrektor artystyczny festiwalu, pan Grzegorz Stępniak. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Drodzy Państwo, naszym gościem jest teraz pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzień dobry. Witam, witam naszych radiosłuchaczy. I o czym opowie nam finał o The Mandalorian? Powiemy czy nie powiemy to, co już podobno wiemy? Nie powiemy chyba, czy powiemy? Zacytuję Marka Kondrata z pierwszego Killera. Wiem, ale nie powiem. Właśnie, drodzy Państwo, bo jakże to by było? Może ktoś nie przeczytał, nie usłyszał i czeka, i nie chce się dowiedzieć, nie chce tych przypuszczeń, więc nie powiemy, ale możemy powiedzieć trochę na temat kilku takich zjawisk związanych z tego rodzaju produkcją. Na przykład sam fakt kosmicznego westernu jest dosyć fascynujący. Jest dosyć fascynujący, zwłaszcza, że John Favreau, którego znamy nie tylko jako reżysera, ale także jako aktora chociażby wcielającego się w agenta Happy z Iron Mana, czyli przybocznego Tonego Starka, nadał, mam wrażenie, w ogóle Gwiezdnym Wojnom nowej świeżości, ponieważ jak wszyscy pamiętamy, nowa trylogia nie cieszyła się wielką popularnością zarówno wśród krytyków, jak i fanów. Po prostu wszyscy doszli do wniosku, że została ta szansa zmarnowana. Przywrócono oczywiście ikoniczne postaci jak Luke Skywalker, jak Księżniczka Leia, jak Han Solo, ale nie wykorzystano ich potencjału. I tutaj wchodzi John cały na biało i mówi, a ja mam nowego bohatera, trochę z wyglądu przypominającego tego, którego znacie z Powrotu Jedi, czyli Boba Fetta, ale dostanie on jeszcze dziecko do ochrony. I ono będzie wyglądało jak malutki Yoda. Wszyscy na początku mówili, że to nie ma sensu, ale gdy zobaczyliśmy pierwsze odcinki, które były właśnie takim czystym nawiązaniem do amerykańskich i włoskich tak zwanych spaghetti western. Wszyscy powiedzieliśmy, to jest droga, którą powinniśmy podążać. To jest właśnie, to są właśnie Gwiezdne Wojny, których szukamy. To też są takie produkcje, które mogą przyczynić się też do poszerzania swojej sławy, a można w nich twarzy swojej nie pokazywać. Dokładnie i tak było z Pedro Pascalem, który nim zagrał w The Last of Us, ogromnym hicie HBO, właśnie podobnej, mówiąc szczerze, historii wystąpił właśnie w Mandalorianie. No bo jak popatrzymy, to też mamy tutaj człowieka z misją, który musi dostarczyć dziecko od punktu A do punktu B, prawda? Czyli no, nie oszukujmy się, łudząco podobna historia. Tyle, że osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen, z niektórymi postaciami, które znamy z mniejszych produkcji gwiezdnowojnowych, jak seriale animowane, komiksy czy książki, co już odrywało to trochę od głównego wątku sagi. No i dopiero gdzieś pod koniec pierwszego sezonu w ogóle Mandalorian zdjął kask, hełm, jak to woli, ponieważ trzeba zaznaczyć, że Mandalorianie nie mogą tego robić. Jeśli pokażą swoją twarz, to są wykluczeni ze swojego klanu. Trzeci sezon jest właśnie w sumie o tym, jak nasz kochany Mando próbuje oczyścić się ze wszystkich zarzutów, kupić znowu w łaski swojego ludu i móc do niego powrócić. A twarz pokazać. Drodzy Państwo, no przekonamy się, jak będzie wyglądał finał. W takim razie dalej nic nie będziemy mówić, ale oczywiście kto z Państwa chce, może poszukać, ale my nie będziemy podpowiadać. Ja tylko powiem, że jest widowiskowy. Tyle. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I'm Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pantałyk, drodzy Państwo, Pantałyk, tuż, tuż. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Czy wiecie Państwo, jaka jest naukowa definicja chmury? Odnajdziemy ją w jednej z kapitalnych marynistycznych książek kapitana Karola Olgierda Borcharta pod tytułem Szaman morski. Ach, to pyszna anegdota. Otóż w szkole morskiej w Tczewie, drodzy Państwo, wykładał znakomity, chociaż mający w sobie trochę zdziwaka, kapitan profesor Stanisław Hryniewiecki. Kapitan mówił, zaciągając z takim wschodnim akcentem: no, i gdy tak stajecie przede mną, sami sobie zadajcie pytanie, co za ananas stoi przed wami. Tak mówił i tak nazwano po cichu kapitana Ananasem. Kapitan Ananas zadał kiedyś studentom trudne pytanie. Proszę podać naukową definicję chmury. Zaczęto się głowić. Część kadetów poszła tropem językowym, lecz jakiejkolwiek odpowiedzi nie mogli znaleźć. Nic nie satysfakcjonowało profesora. Inni dokonali szerszych badań w bibliotece i w końcu zaczęli układać definicję bazującą na składzie chemicznym. Kapitan Ananas jednak ciągle był niezadowolony. Pytanie padło na kursie meteorologii, zatem opracowanie naukowej definicji chmury studenci zaczęli rozpatrywać pod kątem zjawisk czysto meteorologicznych dotyczących ciśnienia, wody, parowania, wiatru itd. Nadal jednak nie mogli uzyskać aprobaty kapitana profesora. Chmura naukowo zawisła nad kursem, zapisał Borchardt we wspomnieniach, powodując zniechęcenie do przedmiotu połączone z niewiarą we własne siły. Po paru tygodniach większość kursu była na temat chmury okresu swych sił duchowych i fizycznych. Kapitan wciąż w tajemnicy trzymał jemu wyłącznie znaną definicję chmury naukowo. W końcu, drodzy państwo, Hryniewiecki zgromadził wszystkich na sali wykładowej i podał prawidłową naukową definicję chmury. Brzmiała ona tak. Chmura naukowo jest to obłok o groźnym wyglądzie. I z tą wiedzą pozostawiam państwa na wypadek, gdyby kiedykolwiek przydarzył się państwu egzamin z meteorologii. A nigdy nie wiadomo, drodzy państwo, kiedy to nastąpi. Bardzo dziękujemy za wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Anna Regulska i Rafał Wodziński. Dobrego dnia. Czasami pytasz mnie, dlaczego tak tu jest. Chcesz, żebym odpowiedział. Dlaczego tyle zła i dokąd zmierza świat? Kto wiarę naszą sprzedał?